أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعن كافة المسلمين. Evet. Muktadıl İrab'ı da bitirdik. Değil mi? İrab'ı gerektiren şey isimlerde tevârdül meâni el muhtelifeti aleyha alel esmâ idi. Değil mi? Fiillerde ise ve fil ef'ali el evet ve muktadıl İrab'ı fil ef'ali el müşâbehetü tâmmetü lismil fa'ili evet. Lafzan ve ma'nen ve isti'mal. Bunları gördük. Amilin tanımını yaptık, değil mi? Amilin tanımını da öğrendik. Onu da tekrarlayalım. Ma evcebe kevne bivasilatine. Ma evcebe bivasilatin kevne ahiril kelimeti ala vecihin mahsusin minel i'rab. Değil mi? Amilin tanımı da buydu. Bir vasıta ile kelimenin sonunu irabtan hususi bir şekilde irabta hususi olan merfu olmak, mensup olmak, mecbur olmak, mezum olmak gibi bir durumda olmasını gerektiren şeye amil deniyordu. Peki. Şimdi bunu öğrendikten sonra sümmel amilu. Bundan sonra amile gelince sümme el amilu amil. El amilu burada mübteda. Değil mi? Yani ثُمَّ الْعَامِلُ اَلَّذِي عَرَفْتَهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. Lügat manası itibariyle, ıslah manası itibariyle amili tanıdın. Amili bildin. Şimdi amile gelince, iyi de ne cihetinden yani, değil mi? Efradı cihetinden. Şimdi efradı cihetinden ne yapacağız? Amili bir taksimatta bulunacağız. Amili bir kısımlara ayıracağız. Yani min cihetil efradi. Efrat cihetinden amil ne üzerine olucudur? Ala darbeyni. Yani kainun ala darbeyni. Zarf-ı müstakardır. Ala darbeyni. Zarf-ı müstakarrun haberuhu. Haberül mübtedeyi. Tamam. Peki. Ala darbeyni. Yani ala nev'eyni. Ala nev'eyni. Ala kısmeyni. Bu darp, nevi, kısım, bunlar müteradifedir. Tamam mı hocam? Bunlar müteradifedir. Ne demek müteradife? Yani bunlar mütegayiratun fil lafzi, müttehidatun fil ma'na. Mütegayiratun fil lafzi, lafızda birbirinden farklı manası. Ve müttehidatun fil ma'na, manada bir. Peki bunlar zikrediliyor. Diyelim bazı yerde bakıyorsun böyle diyor ala darbeyni. Bazı yerde bakıyorsun ala nev'eyni. Bazı yerde bakıyorsun ala kısmeyni. Bu tefennündür yani. Tefennün derler buna. Tefennün. Yani hep çeşitlilik ortaya koyuyor. Yoksa yani tek düze olmaması için yani. Ya, hep aynı şeyi söylüyor. Hep ala nev'eyni, ala nev'eyni, ala nev'eyni dese hep aynı kelime değiştiriyor. Biz de mesela ne yapıyoruz? Adam şimdi vaaz ediyor. Aynı kelimedir. Ne yapıyor? Birkaç şekilde arz ediyor önce. Niye? Biri o kelimeden o manayı anlar, biri o kelimeden manayı anlar, biri o kelimeden anlar. Halbuki aynı şeyi söylüyor yani. Aynı, farklı değil. Peki, şimdi. Amil iki darp üzerine olucudur. O iki darptan birincisi, yani el-evvelu minhuma. O iki darptan birincisi lafziyun okuruz. Lafziyun. Yani amilun lafziyun. Lafzi amil. Böyle okuyabiliriz. Merfu. Mahzub mübtedaya haber yaparız. Veya darbeyniden bedel yaparız. İki darp üzerinedir. İki darptan bedel lafziyin ve maneviyin. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Yani ve yecuzu cerruhu ala ennehu bedelun minet darbeyni. Darbeyni'den bedeli baz minet kül de yapılabilir. Evet, lafziyun lafzi amil birincisi. Yani lafza mensup olan, lafza ait olan, telaffuz edilebilen amil. İkincisi de yani ve sani minhuma mined darbin. O iki darbin ikincisi de maneviyun. Mensubun ilel ma'na. Manaya mensup olan amir. Mana. Niye manevi oluyor? Çünkü dil onu telaffuz etmiyor. La telaffuzu bihi lisanu. Dil onu telaffuz etmiyor. Dille la telaffuzu bihi. Onu telaffuz etmiyor el lisan. Dil onu telaffuz etmiyor. Dilde onun bir payı yok. Dilde bir nasibi yok. Fakat manevi bir iş, akli bir iştir. Zeydun kaimun diyorsun. Ha, bu Zeyd'i kim refetti bu müptedayı? Bu haberi kim refetti? Yalribu. Bunu kim refetti? Pek. Fel lafzıyu lafzı amile gelince. Bak eliflam geldi başına. Değil mi? Arkadaki taksimde bak nekreydi. Fel lafzıyu lafzı. Hangi lafzı? Hani amil. Efradı itibariyle iki çeşit idi. Bazı fertleri var ki manevidir, bazı fertleri var ki lafzidir. Ha işte o lafzi var ya, öyle. Fa'i tafsiliye değil mi? Fa'i tafsildir. El-lazıyba marife ahdi haricidir. Fel-lazıyyu, yani fel-amilu-lazıyyu. O lafzi amil, ma'ul bir amil ki o. Ma'ul bir amil ki yekûn oluyor. Lillisani dil için oluyor. Nerede? Nerede oluyor? Fihi o amilde oluyor. Havvun bir pay oluyor. Anlaşıldı? Yani dil ile telaffuz ediliyor. Evet. Yani o amil dil ile telaffuz ediliyor. Dil ile söyleniyor. İnne, enne, keenne, min, ala, varebe, gatele, şekera, yeşkuru, ya'lemu, ulamu zeydin, ulamu, ismullah, değil mi? Küllü hasudin, muhrikun, haseduhu, amelehu, gibi. İsmi fail, telaffuz ediyor. Evet. Dilde kendisinin bir nasibi, bir payı olan amile ne deniyor? Söyle, lafzı amil deniyor. Yani mahsustur, mesmudur ve mütelaffazdır. Yani mahsustur. Görüyorsun yazlam inneyi görüyorsun. Efendim mesmudur. Birisi okuduğu zaman diyor ha bak amil innallâhe dedi. Bak innallâhe. Niye dedi? İnne var ya başında. Değil mi? Telaffuz ediyorsun yeri geldiği zaman. Anlaşıldı. Peki. En yutelaffaza billisan. Ve yuktebe finnukuş. Hatlarda yazılıyor. Yerini buluyor. Peki. Ve huve o. Şimdi o. O dediğimiz ne? El amilul lafziyyu. Eyvan. Amil-i lafzi de kainun ala darbeyni. O da iki kısım üzerine olacaktır. İki kısım. Birincisi, yine mahsup müptedaya haber yaparız. El-evvelu mined darbeyni sema'iyyun ve-thani kıyasiyyun. Bedel olmak üzere mecrur yaparsın. Sema'iyyen ve kıyasiyyin. Ala ennehu bedelul ba'd minel kül. Tamam. Semai amil var, kıyasi amil var. Semai, simai değildir. Simai, o galattır yani. Simai, semai. Sema'dır masları. Semai, yesmus. Sema'dır. Kıyasi, kase, yakıysı, kıyasın, kıyas. Yani mensubun ile sema. Sema'a ait olan amil var. Yani mesmu olan amiller. Minel Arap, Arap'tan mesmu olan amiller var. Bir de kıyasi olan amiller var. Ne demek kıyasi? Onun ameli hakkında bir kural söyleniyor. Deniyor ki küllü fi'lin yerfa'u ve yansibu. Küllü sıfetin müşebbehetin terfa'u. Küllü ismi tafdil ya'melu amele fi'li. Küllü mastar ya'melu amele fi'li. Küllü ismin mudafin yecurru. Keda ve keda ve keda. Tamam. Böyle kaydı söyleniyor. Diyeceksin ki küllü harfi cerrin tecur. Küllü harfi cerrin yecur. Her harfi cerrinde. Bu da söyleniyor. Söyleniyor doğru ama onun harfi cerrin sayısı sınırlıdır. Mevzu sınırlı. Amili kıyaslarda mevzu sınırlı değildir yani. Tamam mı? Kül ile müsever olduğundaki o mevzu yani o konu tamam mı? O müpteda diye mevzu kelimesi mantıkiyyunun ifadesidir. Mantıkiyyun mevzu der. Nahviyyun müpteda der. Tamam mı? Usuliyyun da mahkumu aleyh der ona. Maaniciler, maaniyyun da ne derler? Müsnedün ileh derler. Ne dersen de hepsi aynı kapıya çıkıyor yani. Tamam. Mevzusu gayr-ı mahsurdur. Ne demek gayr-ı mahsur? Sınırlar. Bak küllü fi'lin dedi. Ne kadar fiil var? Öyle değil. Küllü sıfatin müşebbetin. Her sıfatın müşebbetin. Ne kadar varsa. 17 tane vezni var ama o 17 taneden gelen, 17 vezin üzere gelen ne kadar sıfat? Belli. İşte onun için kıyasi oluyor. Her biri mevzusu gayr-ı mahsur olan bir kaide-i külliye söylemek mümkün oluyor amelinde. Ama harf-ı cerrin amelinde kaide-i külliye söylesem bile o kaide-i külliye mahsur değil. Gayr-ı mahsur değil, mahsurdur. 20 tanedir harf-ı cerrin. 21 değil, 20'dir. Olsun 21, sınırlıdır. Olsun 25. Öteye gitmez yani. Tamam mı? Peki. فَالْسَمَاعِيُّ Bak şimdi gene, değil mi? فَالْعَامِلُ السَّمَاعِيُّ Semai amile gelince, lügatta dedik ki, مَا نُسِبَ اِلَى السَّمَاعِ Sema'a mensup olan, sema'a ait olan amil dedik. Efendim, nahviyyun indinde nedir? Yani fıstılahi ulema'in nahvi, nahv ulemasının istilahında semai amil, Hüve el amilüllezi, hüve o ellezi, ol bir amil ki, yani öyle bir lafzi bir amil ki, yetevekkafu, tevekkuf eder, dayanır, bağlanır, ne? Bağlıdır, bağlı olur. İ'maluhu, bunu e'maluhu okumayacağız. Kesreyle okuyacağız, bir kesir hemze okuyacağız bunu, tamam? İ'maluhu, onu amil kılmak, yani ce'aluhu amilen, ve müessiran bi amelin hasın bihi ona ait bir amelle tesir edici etkileyici bir amil kılmak bağlıdır tevakkuf ediyor ala şeyin yetevakkafu ala ayi şeyin yetevakkafu ala semai sema'a tevakkuf ediyor ala semai min el arabi yani Arap'tan duymaya bağlı oluyor tamam Arap onu nasıl kullanmış Ona bağlıdır yani. Bak bu şerhte diyor ki İ'lem bil ki diyor. Güzel bir şey de okuyayım size. İ'lem bil ki diyor enne sema'a sema bi fethi sini sinin fetasıyla mastaru sema sema'nın mastarıdır. Fe yugalu denilir fi nisbetihi es-sema'i bil fethi eylan. Yine fethiyle denecek. Ve inkâne fî mukâbilihi her ne kadar onun mukabilinde ey fil kıyasi fil kıyasi mukabilinde bir kesil kafi kafın kesirsi olsa da alâ mâ yâzhâlu leke sirruhu bunun sırrı sana zahir olur bil murâca'ati ilâ kutubil lûgati felâ tağful gafil olma gaflet etme diyor bunun lügat kitaplarına müracaat ettin mi orada görürsün evet Adapazarı'nda bir şey vardı Kürt Hoca. Sema'i derdi o. Sema'i. Sema'i. Sema'i. Sema'i'dir. Şimdi o kıyasiye mukabil olduğu için herhalde kıyasi deniyor. Buna da sema'i. Evet, Yok öyle değil. Ve hüve o. Ve hüve o. Yani hüve zamin nereye raci? El amilu es sema'iyyu. O sema'i amil var ya. O semai amil o semai amil eyvan ağda eyvan demek değil mi? Mef'ul mutlaktır. Fiil-i mahzuftur vücuben. Ağda eyvan geçmekle geçtiği gibi yukarıda da geçtiği üzere Efendim rücu ettiği üzere az önce bir hüküm geçti. Neydi o geçen hüküm? Dedik ki el-lavziyü lavzi amil nevzenin ala darbeyni dedik ya. Heh, işte nasıl ki lavzi amil iki kısım üzerine olucudur. Amil iki kısım üzerine olucudur. Mutlak amil. O yukarıdaki hüküm gibi amili semayı da ala nev'ayni o da iki nevi üzerine olucudur. O da iki nevidir. Tamam. Peki o iki nevi üzerine olan amil el evvelu minhuma o iki neviden birincisi amilun fil ismi isimde amil var. Mutlak olarak isimde amel ediyor. İsimde amil var. Güzel. Daha ve amilun fil fi'lil muzari'i bir de fiili muzari'de amil var. Amili lafz-ı semainin isimde amil olanı var. Amili lafz-ı semainin fiilde amil olanı var. Biz bunları hep avamilde gördük. Amili lafz-ı semainin isimde amil olanı harf-i cerler, ismini nasb, haber-i ref edenler, ismini ref, haber-i nasb edenler. Fiilde amili lafz-ı semayı nasb edenler var. Enlen keyzen cezmedenler var. Değil mi? Vel amilu bak yine elif lamla geldi. Vel amilu fil ismi isimde amil eyvan eyvan yani kessemai semai amilde olduğu gibi kainun ala kısmeyni kainun olucudur. Ne üzerine olucudur? Ala kısmeyni o da iki kısım üzerine olucudur. O da iki kısımdır. Değil mi? İki kısım üzerine olucudur. Bir, birincisi nedir? Ehaduhuma yani. Ehadul kısmeyni iki kısımdan biri. Amilun fismin vahidin bir isimde amil. Amilun amil. Nerede amil? Fismin vahidin bir isimde amil. İki isimde değil. İkincisi de ve sani amilun fismeyni. İki isimde amil. E'ni ben kastediyorum. Ana kastetti yani kasteder. Yani ya'niyani ya'nuna ta'ni ta'niyani ya'nina ta'ni ta'niyani ta'nuna ta'nina ta'niyani ta'nina e'ni yani ben kastediyorum yani bi kavli ismeyni dedim ya iki isimde iki isimle kastediyorum neyi el mübtedae mübtedayı vel haber haberi nerede olucu olan mübtedae fil asli yani kable duhulil amili aleyhima fil asli ne anlıyorsun fil asliden fil asli aslında ne demek yani fil asli kable duhulil amili he amil dahil olmadan önce aleyhima o mübteda üzerine haber üzerine o mübteda ve haber üzerine amil dahil olmadan önce neydi mübteda haber zeydun kaimun zeydun merfu'un bil amilil ma'nevi mübtedav. Kaimun merfu'un ve alametu ref'ihi azzametu zahirtu fi ahirihi haber. Tamam. Peki mübteda haber bu iki isim. Şimdi dikkat edelim. İnne zeyden kaimun. İnne zeyden kaimun. Ha, ne oldu bak? Aslında mübteda ve haber olan iki isim artık mübteda ve haber değil. İnne amilun harfun müşebbehun bil fi'l yansibul isme ve yerfeul habere. Zeyden mensubun bi inne ve alametun nasbihi el fethatu zahiratun fi ahirihi. Naam ismu inne. Kaimun merfu'un bi inne ve alametu ref'ihi الضمة الظاهرة في آخره خبر إن gördük ama إن gelmeden önce mübteda idi haber idi إن geldikten sonra artık mübteda haberlik ortadan kalktı ve yüsemmeyani evet ve yüsemmeyani isimlendirilirler adlandırılırlar değil mi? Ve yüsemmeyani o iki isim yani ve yüsemmeyani ne demek? ve yüsemma zâlikel mübtedû vel haber. Bu mübteda ve haber isimlendirilir. Ve yüsemmeyâni, o tesniye elifi nereye racidir? Mübteda ve habere. Neden sonra? Ba'de duhul ile amili aleyhima, onların üzerine amil dahil olduktan sonra isimlendirilir. Ne diye? İsmen, isim diye. Değil mi? Lidâlikel amil yani. O amilin ismi diye. Ve haberan, haber diye ne için? Lehu lidâlikel amil. O amilin ismi, o amilin haberi diye ne yapar? İsimlendirilir. Tamam? Anlaşıldı. Evet. İki isimde amil derken bizim iki isimle kastettiğimiz aslında mübteda haber olup amil, yani nevasıhul mübtedeyi vel haber dediğimiz amil gelip onun başında kendisine isim ve haber yapmış olduğu iki ismi ne yapıyoruz? Kastetmiş oluyoruz. Evet. Vel amilu amil. Şimdi. Amil. Neredeki amil? Öyle amil ki olucu. Böyle amil amil hal yapacağız onu. Değil mi? Zarf müstakardır. Şimdi böyle amil amil. Ne oldu halde o amil? Hale kemnihi fismin vahide. Yani. Bir isimde olucu olduğu halde. Hmm. Bir isimde olucu olduğu halde amil. Şimdi onu biz el amil kelimesi marife olduğu için fismin vahidini ne yaparız orada? Hal yaparız. Peki onu sıfat yapamaz mıyız? Mütallakını marife takdir ederiz. Marife takdir ederiz. O zaman ne olur? O zaman sıfat olur. Nasıl? Vel amilu amil. Öyle amil ki el kainu fismin vahidi. Bir isimde olan, bir isimde amel eden amil nedir? Hurufun. Mübteda'nın haberi bu. Hurufun harflerdir. Öyle harfler ki, öyle harfler ki, tecurru cerre diyor. Tecurru cümlesinde hurufun sıfatıdır. Nekir olduğu için. Tecurru cerre diyor. Hü o ismi vahidi. Yani tecurru ismen vahiden. Alâ mâ sumi'a minel arabi. Arap'tan işitildiği üzere ne yapıyor? Bir ismi cerre diyor. Cerreden harfler. Ve hiye ve tilkel huruf, işte bu harfler tüsemma isimlendiriliyor. Yani bir tesmiyetin nuhat, nahivcilerin isimlendirmesiyle isimlendiriliyor. Ne diye isimlendiriliyor? Ne diye isimlendiriliyor? Hurufel cerri, hurufel cerri, cer harfleri diye isimlendiriliyor. Niye cer harfi deniyor? Çünkü efendim dahil olduğu ismin ahirinde ne yapıyor? Cerri netice olarak ortaya koyuyor. Cerri getiriyor oraya. Cer harfleri deniyor buna. Aynı zamanda bunlara huruf-el izafe diyecek şimdi onu. Cer harfleri deniyor. Evet, cer harfleri deniyor. Dahil olduğu ismin ahirini cerrettiği için. Tamam. Ve tüsemma eydan, yine isimlendiriliyor. Hurufel izafeti, bunlara izafet harfleri de deniyor. Yani niye izafet harfi deniyor? Müteallakının manasını, müteallakının manasını medhulüne taşıdığı için. İzafet ismini, izafe harfleri deniyor. Ama her harfi cer, harfi izafet değildir. Değil mi? Çünkü müteallak olmayan harfi cerle var. Müteallakla alakası yoksa dahil olduğu ismi cer eder. Müteallakı bulunmadığı için izafet harfi değildir. Ve hiye o huruful cerri, cer harfleri işrune 20'dir. İşrune amilen demektir. Yani işrune 20. İşrune kelimesi ismi mübhemi tamdır. İsmi mübhemi tama ne lazım? Temyiz lazım. Değil mi? İşrune rek'aten gibi. Amilen. 20 amil. Evet. Birincisi. El evvelü birincisi. El ba'u ba harfi ceri. Birincisi ba harfi ceri. Evet. Ba. Şimdi o ba, el ba'u isimdir. O ba isimdir. O ba'nın müsemması da budur. Bak, tamam. Tamam. O, onun ismi ne? El ba'u ba, ba isim. İsim var, müsemma var. Değil mi? İsim var, müsemma var. İsmin müsemmaya tesmiyesi var. Bu şekle, işte bu şekle gördüler, dediler ki bu el-ba'u ba. Ba'un dediler, bu ba'dır. Peki ba, ne için vaz edilmiştir? Lil-il-sa-ki, ilsak için, yani asli manası ilsak. Lil ilsak, ilsak için. İlsak yapıştırmak demektir. Tamam mı? Yani kainun lil ilsakı ve mevdu'un lehu yani. İlsak manasına vaz edilmiştir. Başka manaya gelmez mi? Daha başka manaları da Musanif Hazretleri bir mana ile yetiniyor. Yoksa onun başka manaları var. Mülabeset manası var, musahabe manası var, ta'diye manası var. Bedel manası var, var, var, var, var, var. Evet. Şimdi yapıştırmak. Ve ma'nahu bittürki yapıştırmak. İlsak etmek, yapıştırmak demek. Tamam. Bu ilsak da hakiki olur, mecazi olur. Hakiki olana misal. Emsektül hable biyedeyye. Emsektül hable ipi tuttum. Neyle tuttum? Neyle? Biyedeyye. Yani elimi, iki elimi yapıştırmakla. İki elimle o ipi ne yaptım? Tuttum. Bir de mecazi oluyor. Mesela diyorsun ki merartu bi zeydin. Zeyd'e uğradım. Zeyd ile yürüdüm. Zeyd ile beraber gittim. Değil mi? Ne demek yani? İltasaka. Mururi bi mekanin yakrubu minhu zeydun. Manası budur. Yani iltasaka mururi benim uğramam, yürüme ne yaptı? Bitişti. Vakı oldu. Bi mekanin bir yerde ki yakrubu minhu zeydun. Zeydin yakın olduğu yerde. Böyle zeydi hoş. Kendime yapıştırdım da böyle. Böyle yürüme. Beraberce ne yaptık? Yürüdük, gittik demektir yani. Ha. Mecazi bir insak var. Peki, ikinci harfi cer. Ve min, min harfi ceri. Min. Bir kesril mimi değil mi? Mimin evet. Kesesiyle. Bu isim yine. Bunun müsemması nedir? Bak bu. Min. Müsemması. Müsemması da bu. Allah. İsim müsemma aynı. Min. Min, doğru. Min. Değil mi? Doğru. Evet. Min, onu görüyorsun. Soruyor sana, bu ne? Min. Min. Anlaşıldı? Peki, min ne için vaz edilmiştir? Lil iptidâ'i. Min hocam, nereden durumda yazdık? He? Nasıl, Bağdat sadece... Min değil, mam diyor. Benim de aklım mime gitti önce de. He, min, ha, min. Yazdığımda gitti. Ben bayi niye dedim geçmedi. Pardon. Min ne içindir? Lil iptidai iptida içindir. Harf-i cerle ikincisi min. Yani lil iptida. İptida manasını ifade etmek için. Yani li ifadeti kevni mecrurihi mebdeen li şeyin. Yani mecrurun mebde. Başlama yeri olduğunu ifade etmek için. Bir şey mebde'yi. Başlama yeri veya başlama zamanı. Zaten diyeceğiz bu iptida imma zamaniyun ev mekaniyun. Ya zamanidir ya mekanidir. Değil mi? Mesela diyorsun ki söyle sirtu minel basrati ilel küfeti. Sirtu minel basrati. Basra'dan yürüdüm. Ne demek yani Basra'dan yürüdüm? Benim yürümeye başlamam Basra'da oldu yani. Başlama işim, yürüme işine başlamam. Mebde'yi neresidir? Basra. Yani minel Basra ne demek? Yani mebde-i seyri. Evet. seyrimin mebdeyi nedir? Vel Basra, yani o Basra'dır. Yani mebde-u seyri, seyrimin mebdeyi, başlangıç noktası El Basra, Basra. İlâ'da tabi bunun tam mukabili ve salisi, üçüncüsü ilah, ilah harbiceri. Bu ne için vaz edilmiş? Lil intihai. Bu da sona varmak. Bir yeri bitirmek manasında sona varmak. Li ifadeti, li ifadeti kevni mecrurihi mün, evet, müntehenli şey. Bir şey müntehasıdır yani, sonudur. Bu da zamandan, mekandan olur demiştik, değil mi? İşte diyorsun ki sirtu ila Mekke'te. Sirtu ila el Medine. Medine'ye yürüdüm. Yani ben yürüme işimin son noktası Mekke'de bitti yani. Şimdi min iptida için, ila intiha için. Bu tabi mekanda. Zamanda da olabilir yani, değil mi? Zamandan da olabilir. Mesela sumtu, sumtu oruç tuttum. Minel fecri, fecirden ilel mağribi. Akşama kadar. İlâ gurubi şemsi, yani güneş batana kadar. İkisi de aynı cümlede çok kullanılıyor. Okuyalım değil mi biraz? Hı. Okuyalım da. Dördüncüsü ve an. An harfi cari. Evet. An. An ne için vaz edilmiştir? Lil bu'di. Bu'd için. Bu'd uzaklaşmak demek. Tamam mı? Yani li bu'di şeyin an şeyin. Bir şeyin bir şeyden uzaklaşması. Vel mücavezeti. Bir de yani budiyet manasını ifade eder. Medhulünde budiyetin olduğunu ifade eder. Daha vel mücavezeti, mücavezet. Yani bir de kavuşma, varma, ulaşma manasını ifade. Fakat bu an harficenin kullanıldığı her yerde hem buğut hem de mücavezet olması mümkün olmayabilir yani. Sadece buğut olabilir, sadece mücavezet de olabilir. Onların şimdi tek tek örneklerini vereyim ben. Şimdi yani bir şeyin buğdiyeti, bir şeyden uzaklaşması, başka bir şeye kavuşması. Yani an harficerinin bulunduğu yerde an harficeri budiyeti ve mücavezeti ifade eder. Ama bazen sadece budu ifade eder. Bazen sadece mücavezeti ifade eder. Şimdi örnekleri görmeden teşahhus etmez yani. Ayrımı meydana gelmez. Hocam dikkat et de zıt gibi gözüküyor mesela. Aynı kelime. Bana uzaklaştırıyor mu kavuşturuyor gibi. İki cihet var. İki cihet var şimdi bak. رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلَى الصَّيْتِ رَمَيْتُ attım. السَّهْمَ oku. عَنِ الْقَوْسِ yaydan. Yaydan oku attım. Nereye attım? اِلَى الصَّيْتِ ava. Oku yaydan ava attım. Bak. لِيَنَّ السَّهْمَ sehim. Ok yeb'udu uzaklaşıyor. Anil kavsi yaydan ve yasilu ulaşıyor ila saydi ava. Gördün mü? Peki bunu tamam. Bud ve mücavize. Bud var, mücavize de var. Tamam. Oldu bu. Ne? Şimdi sadece bud var, mücavize yok. اَدَّيْتُ عَنْهُ اَدَّيْنَ اَدَّيْتُ عَنْهُ اَدَّيْتُ ödedim. عَنْهُ onun adına, onun yerine ödedim. اَدَّيْنَ borcu. Borcu ödedim. Benim Mahmut Hoca'ya borcum var. Tamam. Ben borcumu ödeyemiyorum Mahmut Hoca'ya. Halil İbrahim Hoca benim yerime Mahmut Hoca'ya borcu ödedi. Borç. Borç. Benden uzaklaştı mı? Evet. He? Uzaklaştı. Peki bu borç. Borcu düşün. Borç. Mahmut Hoca'ya kavuştu mu? Kavuşmadı. Kavuşsaydı Mahmut Hoca bu sefer Medine olacak, o borçlu olacaktı. Mahmut Hoca verdiğini aldı. Borç ödendi ama o borç diğer kişiye ne yapmadı? Ulaşmadı, mücaviz olmadı. Eddeytü anhu, onun yerine ödedim eddeyni borcu. Borç burada düşün. Benimden uzaklaştı. Bak, borç birinci şey. Kimseye... Borç benden uzaklaştı. Yani benden Medin ismi kalktı. Ben Medin değilim, borçlu değilim. Fakat benden kalktı bu borç ismi, yani borçlu olmak benden kalktı da Mahmut Hoca'ya geçti mi? Geçmedi. O borçlu değil. Şimdi bunu çoğusu para olarak düşünür şimdi. Nasıl diyor? Para benden uzaklaştı, ona geçti. Para olarak düşün mü? Para olarak düşünsen bile yine Mahmut Hoca'ya kavuşan bir şey yok. Niye? Verdiğini aldı geri zaten. Para olarak düşünsen bile. Ama borç olarak düşün. Deyin. Deyin denen şey. Eda edildi mi kardeşim? Ödendi mi? Ödendi. Buğut var mı? Var. Mücavizet var mı? Mücavizet yok. Bak, buğut var. Mücavizet yok. Şimdi mücavizet olacak. Buğut olmayacak. اَخَذْتُ عَنِ الْاُسْتَاذِ الْعِلْمَ اَخَذْتُ aldım. عَنِ الْاُسْتَاذِ hocadan aldım. الْعِلْمَ ilmi. Hocadan ilmi aldım deyince sana bir ilim kavuştu mu? Kavuştu. Bilmiyordun harf-i ceri, bildin şimdi sen de. Sen harf-i ceri bildin diye hoca unuttu mu yani? Yok. Buğut yok hocadan. Bir uzaklaşma yok. Ama diğer kişiye, üçüncü kişiye ulaşma var. Demek ki anın bulunduğu yerde hem buğut hem mücavizet olabilir. Sadece buğut, sadece mücavizet olur. Tamam. Peki. Vel hamisi, beşincisi. Harf-i cerlerden beşincisi. Ala, ala harf-i ceridir. Ala. Ala isim, neyin ismi? Ala. Tamam. Peki ne için vaz edilmiştir? Lil isti'la'i, isti'la içindir. Yani sami o medhulden isti'la manasını anlar. Yani onun müsta'la aleyh olduğunu, üzerine binilen, üzerine yükselilen bir şey olduğunu anlar. Bu tabi isti'la da üzerinde olma manası hakiki olur, mecazi olur. Hakiki olanına örnek verelim. Tamam mı? Hakiki olanına örnek verelim. Rakibtu alel ferasi. Rakibtu bindim alel ferasi. Atın üstüne bindim. Değil mi? Yine mesela diyorsun ki el müezzinu alel minareti, alel menareti. Müezzin minarenin üzerinde hakikaten ne yapıyor? Oraya çıkıyor yani. Onun üstüne yükseliyor. Değil mi? El hatibu alel minberi. Hatip minberin üzerindedir. Ben basamakları basıyor çıkıyor. Bu hakiki manada bir isti'ladır. Dolayısıyla o minber müsta'la aleyhtir. Yani. Adam da müsta'lidir. Değil mi? Ha. Üzerine binilen, yükselilen, çıkılan bir şey. Peki mecazi oluyor bir de. Mecazi oluyor. Diyorsun ki aleyye deynun. Aleyye, benim üzerime vardır deynun borç. Borç böyle gelmiş işte adamın omuzuna mı oturmuş yani bilmiyor. Adam müsteali aleyhtir, borç da müstealidir, gelmiş ha böyle adamın sırtına çıkmış oturuyor. Mecazi anlamda. Değil mi? Veya diyorsun ki aleyye bana aittir. İşkul habib. Habibe aşıklık, aşk bana ait, benim üzerimdedir. Yani aşk gelmiş senin sırtına mı binmiş? Hayır. Vellamu lam. Altıncı harf-i cerimiz lam harf-i ceridir. Lam harf-i ceri neyi ifade için? Litte'lili. Te'lil için mevzudur. Tamam. Mevdu'un litte'lili yani. Te'lil için. Libeyani illeti şeyin. Bir şeyin illetini beyan etmek için vaz edilmiştir. Evet. Lam harf-i ceri. Sonra gelen şey nedir? Te'lildir yani. Gerekçedir. Yani Sami oradan neyi anlar? O medhulden illet manasını anlar. İllet manasını anlar. Mesela diyorsun ki varaptu dövdüm Zeyden Zeydi lit tedibi. Li'ecli tedib yani. Terbiye etmek için. Terbiye illetinden dolayı. Terbiye edebilmek için. Onu dövdüm. Evet taksis veya veya taksis için olur. Ne demek taksis için? Aidiyet bildiriyor. Değil mi? Aidiyet bildirir. Mesela hâzihi dâru, şu ev li Zeyd'in. Zeyd'in milkiyetindedir yani. Zeyd'e ait bir evdir. Tamam. Elhamdu hamd kime mahsus? Lillahi Allah. Peki. Yedincisi ve fi, fi harfi cerri. Fi harfi cerri neyi ifade etmek içindir? Hmm.